zolang het er maar is. Als je nog maar even hier, kon ik nog maar even van je leren, wat ik niet eens meer. Dat ik je zo mis, kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk voorbij? Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar echt een liefde voelen. Kijk nu wat ze. Was het